الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود صالحا إني بما تعملون بصير نو بیا ته نیوی دا سی سورۃ سبا کی د مشرکان او د یوی غلطی عقیده اصلاح کولا چا غورت د شفاعت قهریه نا الله رب العزت د اراده نه بغیر او د الله رب العزت دی اجازت نه بغیر څوک سفارش نشي کولای او د الله رب العزت نه څوک نشي خلاصولای. اولنای رکوع کې بیان د مقاصد اربعو قول د مشرکانو د یوسو شبهو علاج جواب ذکر کئی منگوایو مشرکان داوی چه منگوایو چه ده هر سکون کے آواز اللہ دے بادشاہ دے خدا زن نیکان بندگان دا الله رب العزت یا زولی وی پا اللہ درانوی اگر داود علیہ السلام دلوی و معجزو خاوندو او دلوی و کمالات و خاوندو نمعلومی کی دا چیاغا چی کم دنو بسفارشی وی او داغه خبره به الله رب العزت خطا نو غرزئی. نو بدی آیاتونو کی عاجزی ذکر کئی دا داود علیہ الصلوۃ والسلام چه داود علیہ الصلوۃ والسلام لکم کمالاتو نو دا اللہ ور کڑیو او اللہ ور تا حکم کڑیو چه واملو صالحا آغا دا اللہ دا احکامات و پابندو آغا چه کمدنو شفیع غالب نشی کیدلے آغا سفارشی او زوراور نشی کیدلے کمالات دا داود علیہ السلام داغی نسبت اللہ زان تکی چه آتائینا آلننا داور لما کڑیو او یقینا ورکړی مې داوود علیہ السلام ته د خپل طرف نه غوړواله فضلا داوود علیہ السلام نه مې فضل ورکړو. هغه فضل سو یو قول دا چې دا رواني تفصیل لې یا جبال او وی بی ما هو الطير وعلنا له الحديد دای چې کم دنو تفصیل لے دویم قول دا دے چه دا فضل نمراد یو رجوعه الاللہ چه آغا اللہ رب و رزت ترا گرزی دن کے ہو. دویم دا داود علیہ السلام لا اللہ یو فضیلت ورکڑو چاغا چی کمدنو حسن خلقو دا خکل و اخلاقو خاوندو. درین بخو گواز بانے مناجات چاغا اللہ رب العزت یو بهترین आवाज ورکړو بهترین आवाज ول ورکړو سلورم چې داوود علیہ الصلات والسلام حاکم بالعدل الله ول توفیق ورکړو چې هغه بچ کمندنو په عدل او دا الله رب العزت په قانون فیصله کولی. یو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی ثلاث من اوتیوهن فقد اوتیا مثل ما اوتیا لداود. درې خویونه دي چې دا چاله ورکړی شو نو دله چې کمدنو هغه سه ورکړی شو لکه داود والوله چې ورکړی شوي وو. یو العدل فی الرضا والغضب، العدل فی الرضا والغضب. داود علیہ الصلات والسلام په غضب کې او په رضا دواړو کې عادل و. ځنې سړی باندې ډېره خوشحالي راشي نو هغه د عدل لمن پرېږدي، په ځنې سړی غصه شي ډېره نو هغه د عدل لمن پرېږدي. چې یو سړی د رضا په حالت او د غضب په حالت دواړو کې په اصولو برابر چلیده او په عدل چلیده نو دا د داود علیه السلام یو فضیلت و. دویم والقصد فی الفقر والغنا، که غریبی او که مالدار وي خو په خرج کې اغا درمیان روی کئی مبالغه په خرج کې نه کئی. درم وخشیت الله فی السر والعلانیہ، ځان لزای کی پټ ځای کې هم چې کمندنو د الله نه یریدل او په ښکارا مجلس کې هم د الله نه یریدل. زن اخکارا مجلس کې نا اللہ رب العزت نا یریگی، مجالسو کی بخکارا زائی کی زان دو گناہ نا بچ کئی وی دا خلق بس ہوئی. خوچ کل زان لدائی تلار شی در خلوت کارے دیگر میں کنن، خلوت کی بیاد اللہ نا نیریگی. بلستن پا زانوان چه موبایل لاوالی نولی بلستن کی خدای نیسته خدا ده ده خلقو ده یاری ده واجه نکی کنا، ده ده اللہ ده یاری نه ده خلقو ده یاری پریدی. کلابی تقوی، کلابی تقوی، چه نمیلاوی گی نو نخوری، چه میلاوشی نو حمله پا بادو. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چه دادری خویون چالا ورکڑی شو انداول آغا سو ورکڑی شو لکا داود لچ ورکڑی شو. یا جبالو اوی بیما هو طیر، وغرنو پاکی بیانو اید آغا سرا، وطیر او مارغانهم، اوی بی ای سب بیحی. غریب القرآن کی ابن قطعبہ مانا کرے دا اوی بی سب بیحی، یا جبالو اوی بی وغرنو پاکی بیانوی سرددنا، واطویر او مارغانوم، والنا له الحدید او نرمکڑی میواد دد پارا وصفنا. دا چه کم دنو معدنیاتو کې الله رب العزت اغلا اوسپنه نرمه کړې وه او د ساينس لوی لوی ایجادات کول، ان عمل سابغات دا چې جوړه واز غرو لرا ان عمل سابغات دا چې جوړه واز غرو لرا وقدر فی السرد یومانا او اندازه کوا کڑو لرا کڑای چه کمدنو اندازه کوا کڑای اندازه کوا وقدر فی السرد یعنی فضل خرچی ما کوا چه کم زیتا کڑای رازی لکه زنگون برابر کڑای رازی زنگون سرا جوڑاوا چه کم بند سرا کڑای رازی آگه سرا برابراوا فضل خرچی دا چه دا بند نا غلط راشی نا ازغر وضایشی دوی وقت در فی سرد او اندازه کوا پا کڑو جوڑاولو کې یعنی ټول وخت چه ده ندام دنیا لمو ارکوا او زغرو جوڑاولو لمو ارکوا بس لگتیم ده دنیا کار کوا دانه چه لکه زمانگ ده خلقو شکر ده خدای امیر صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل پی شکر ده خدای چه ده شپا ده راوسته ده یعنی ده انسان دوری رسناک چه ده با ده شپیم منده والی اشپا با کراشی نسملی گینی ندهی خوب دما نکی دما نکی بیا اشپا ورز شپا ورز دنیا کارو نکول اللہ رب العزت داود علیہ السلام توی کار کئی زغر جوڑا ہے نپا اندازہ کوا بس لگتے ہم زغر الور کوا شمس الائمہ دے خو حلوائی دے نو شمس الائمام دے و حلوائیم دے نو آس از سار نتر مصبخینا پوری علوانا پا خولا پلا مدرسا کے بے سبقوں بے مازیگری کے بے چکمدن یو تال علوان پا خکڑا آگا بے خر سکڑا بس پاقی بے درازی گزارا کی دا دانا چوری کا دورا جمع کل غواریو بیا با آگا دے کی پٹھے دے آگا غستل غواریو بیا با دالان جی کئی لکا ننا بس دنیا کار پاندازا کوا چی وقتی بھی تیری گی مازیگری کی یو گینٹوم دی رئی یو طالب علیلمو ناغو مازیگر دموز نپس پا او تو دو زیارت پا ورز مازیگر بیچه تکرار ختم کو نو او بوا تو او دو جمعی با مازیگر برا تو نو آتا رو مسواک و ٹوپای پاپتا کی بیدا یو رز خرسول یو رز بی خرسول بس پی مال ادا پورا تیل دیر دی مال ادا پور نا خرچا نا را کئی ما ته وی چې د سبق نه من کو نه خو زمونږ نه به غواړې نه پلار مې غریب دی ما ته چې صحیح ده په دغه یو هفته کې په د یو ورځ باندې به دغه ټوله ګزاره ځان لګولو زما پې ښه ګزاره کېږي ښه برابر ما ته هېڅ تکلیف نشته نو په هفته کې په یو ورځ ګزاره کېدله دغه نو قدر فی السرد اندازه کوه مونږ چې دنیا ته شو یو مولا چې دنیا ته شي نو بدلې وزې سم بیا ته شي دنیا ته شي ورته لګېدلې کې وته یو ته بس نو دا الله داوود علیه السلام نبی علیه السلام داغه مبارک ذکر کړی چې داوود علیه السلام کان یاکل من عمل یده داوود علیه السلام خپل مزدوری خوړه د بیت المال نه تنخانه غستان د بیت المال نه تنخانه ناغستا پلا مزدوری بے کولا اللہ تی وقت در فی سر پا اندازہ بستے مولا لگور کوا کہ از غرنی مجوڑا کے چاگا خر سکے بس اگل لگے رہا گزارہ بھی کی گی دا اغسطا چی کم دنو دل اخکر و بچیو و دا اغسط سل بی بیانی بے ہوئے ہو کہنا گزارہ ہو بچیم شل پینزی شو دم رکھنو وقت در فی سر درہم مانا وقت در فی سرد او اندازہ کوا کڑو دا کلام کے فی سرد الکلام کلام خبر چکائی نو پا اندازہ کوا پہلے تول پر بول خبر کلم بے کوا د زنه سړی خلل چی نه دا زوړ دیوال سوړی خو ستی راوځي نو ستی راوځي الګا دې خبره ته سوچ کوا چې سبا دې بیا خپل خبره خپل استومانه نه مخکبا داوا چې ریکارد به کمنو سړی په سي کرامن کاتبین راوستو اول در به دل ته ریکارد راو باسي دل ته ریکارد راو باسي موبایل له خبره دې کمنو هغه ټیپ کیږي او غلطی به وای بل ارز به در پسی کلیپ کړی خو په اندازه خبره کو کنه وقت در فی سرد فی سرد الکلام واعملوا صالحا او کوی عمل موافق د وحی الهی نیک عمل کوی چې پیغمبر ته وای نیک عمل کوی دې مطلب دا دی چې د خپل وحی برابر عمل کوا یقینا زه په عمل ستاسو لیدونکی ما والے سلیمان الریح دوی ما شباو دا غی جواب سلیمان علیہ السلام د لوی معجزات او خاوندو نو هغه شفیع وی سفارشی به وی او زمونږ عادتونه به الله نه غواړي نو جواب والے سلیمان الریح ودوا شارن سلیمان له جس کمالاتو داور لما ور کړیو دا دا خپل نو بلکې داور لما کړو دار سو او سلیمان لمه تابع کړی وسیله هوا غدو واشار وروا واشار سار سفر داغه د یوی میاشت برابر او د ماخام سفر داغه د میاشت برابر یعنی د سار نه به زوال پوری دومره مزل کو لکه چې د زمکې مزل څوک په سورلی باندې کوي نو یو میاشت کې چې څومره سفر کوي په دومره به هغه د سهار نه تر زواله پورې کو او دغه شانتې دوسری پهر په هغې کې به هم د میاشت عمره سفر کو یعنی عرفي رس چې کومه ده نو په دې کې به د دوو میاشتو سفر کو په یو ورځ کې به دو میاشتو سفر کو غدو سحر سفر داغی د میاشت برابر او د ماخام سفر داغی د میاشت برابر واصلنا لهو عین القدر او با یعول مواد دلارا چین دا تام بی یاد تار کلو دامیو لرا استیو فامن الجن او د پیریانونا غسوک چی کار بیکو مخیردنا بیجازت در بی یعنی اللہ و لطابی کریو پیریان والا چه کمدنو اللہ رب العزت تابی کڑیو وامن الجن او دا پیریانو نا آغا سوک چه کارو نوے کولو نددنا بیزن ربی بی اجازت در ربی پیریان تابی کول یو داوی چه اللہ رب العزت در لطابی کی چه قدرتی طور الله رب العزت دل پیریان تابع کړل دویمو چې ته ځان لا تابع کړې چې ته لګیا عملیات کړې او ځان لا پیریان تابع کړې چې دا کوم عملیات کړې دا چې کم دنو د شریعت نه خلاف تی او که شریعت سره موافق تی اکثر چې پیریان به تابع کیږي په کوم عملیاتو نو هغه عملیات پاره کې اکثر شرکیاتی او نداد شیاطین وی هغه تر آمدت شوی لی نو پاره سره عقیده تبا کی او بنده به مشرکی بنده به مشرکی نو لکه کما کړه ما پراتا دا او کم دا څه غټ ضرورت ته چې ته داګه د بارزان اندوکای او ته پیریان تابع کای لکه څه ضرورت ته پیریان ته کای څه شي دویم کدا سے عملیاتی چاگا چه کمدنو جائز وی او صحیح عملیاتی صحیح دکھنا او پاغی بانے چه کمدنو تا پیریان تابع کائے نو دا دا ضرر نخالی نی دا دا ضرر نخالی نی زگا پیریان چی دی نو چه تیز اس کلماتو دا وجه نا اغای تابع کی نو اغای باستان اخپل بدل اخلی اگر دا اولاد نی دل واغستا و کستان ای واغستا نو آغا دا ضرر نخالی نی نو پا زور ازان لولی ضرر ورکه لا تلقو بی ایدیکم الی تحلوکا زان چه گمدنو لی حلاکت تارتاوائی وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا آسوکم چه کوک شده دینا عَنْ أَمْرِنَا دَ حُکَمْ زَمَانًا وَبَسَكُمْ دَ تَعْدَ عَذَابْ دَ گَرَمُورْنَا یعملون له جوڑاول بیدلارا دا ماضی یعملون له مزارع راوڑی دا و دا پار دا استحضار دا ماضی یعنی دا سدا لکا چه اس بنده تخکاری جوڑاول بیدتا دا پار آغا چه خواخ باو دادو سلیمان علیہ السلام بس خواخو اراده بیوا نو عباده بیکاولی لکا سو من محاربا عبادت خانه غریب القرآن کی ابن قطعبه مانا کرده من محاربا من مساجد جمعتون به جوڑاول و تماثیل او نقش و نگار ده شاهی دربار مناسب بادشاہ شاد سلیمان علیہ السلام ده طول دنیا بادشاہو داغه دربار سره چې کوم نقش و نگار مناسب وو داغه به جوړول تماثيل د زیروح پټوان دی مراد نقش و نگار مراد دی لکه په دیوال باندې سندری جوړه کی ونه جوړه کی انداز چې کمدنو رنگونه ور کی د بادشاہ د دربار مناسب د شاهی دربار مناسب دویمه معنا و تماثیلا پالنگونا غٹ غٹ کٹونا مشکات کی روایت تے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکالا و بیماری رالا نو نزلتو من المثال الى الحصیل نزلتو من المثال الى الحصیل زبر کٹنا کتا پوزی تر اکوزا شما نکرد نبا پوزی تر اکوزا شما نو مثال دای چه کمدنو پا مانا دا کرد پاننی نو تماثیل مانا پا لمگونا دا بادشاہ دربار کے مہمان خانولا او دا سدیر سیزونا کٹونا پا کاری گی نو دی با کٹونا و پا لمگونا جوڑاول نو تماثیل پا لمگونا و کٹونا واجفان انکل جواب او کاسی لکد حوزنو غٹ غٹ کاسی بوی زکا چه داغ غٹ غٹ لخ کری بی او دیر دیر ملوانا بیراتلل پا یو کاسا با دیرو ملوانو خوراک کو دا خوز دا سیز راو تو چه پی کس پلیٹ گے چه پی کسی پلیٹی نو پوچھے ہوندہ کی پلیٹ کی سالن واچی نو ملمہ ہوئی چھے وی خورمہ کبوئی ہیں کموس سچلو سروکم خدایا دا سے پن اخلاق طرح چھے تنوڑائی علی دا پختانو نوڑائی تقریبا دو دونی میں نوڑائی تی نجوڑی گی ولکہ ملمہ غریبوں بیا لاسی لیجیائی گزارہ ہوندہ کی گئیو ازا کا بیا شرمی گی چھے دوبارہ واچو او خالد دا سے رغی چھے پکی راجیم نسشے آنو دا خو پخوا دا پختانو چھے کم دنو کاسی باوی غٹی غٹی کاسی باوی پاغی با نو هاو لس کسان چه کمدنو سو ناس تو کابلگرام شیخ صرف رحمه اللہ لچا دوڑای کرده و ما تاویزا چه زو ما سارا بشام کی نمانگا لارو جمان کینا سنی یو غر تال کے ماتا کڑی روڑا راوڑا او دا پاسا پی پا چانک چانک کی سوچا گوڑی راوڑا دا پاسا پی دا سوا چول سوچا گوڑی پیش نکنا اگا پی دا سوا چانک کی واشول خوما غلی غلی کسانو شمارلو چی منگ سو کسان دیتا لاس را دقا کو چی مالا سی کسانو شمارنو نه کسان منگ ناستو اگا یو تال تا نه کسان منگ ناستو من دا سی پا یو لوخی کی نه کسان روڑای اخرون یو لوخ اسخاشو او سو نه کسانی نو پی کس دری لوخی نو تینا ستائیس لوخ اسخا کئی زکا یو وڑو کی غندہ کے پلیٹ گئی کیو تسا تلکاری ہوا چاہی بلکہ اور اوڑو کی غندہ کے چٹنی پتے غندہ کسی کی خواشی داسی ہوتا ہی خی او بلکہ چھے کمدنو معمولی غندہ کے سبزی ہوتا چولی دال او سسے ہوتا جدا چھے کمدنو چولی ہاں دادتا ہوا چاہو زن لے لگیا رہا رشان دے غریب نوڑائیم نشی رستے مسئلہ دا بیا طول لوخی دا خال شیخ سب خبرہ آغا بیا طول دا یو بل دا پاس کی دینو کنی والا مسخا کی دا پاس نا دس خا کرو اللہ نا کن اولا دس خا کی زکر دا یو بل دا پاس ایسی کی جوڑا اللہ نیلے نا مسخا کی لانجت جوڑا کی انبیاء بلا تکلف زندگی وار با جفان ان کل جواب غٹی غٹی کاسی ووی لکا حوزو نامو سر باڑا کے کاسی وی یو قاریو گپی غندکیو ما تا بیدا سو قتل وی امیر سے پدی کے جامعی بین زی کن غٹی کاسی منگ لنگری سر دوکی دا پارا دا کڑی وی کنا آچه بابا کل اگو که یو کسو که دو کسو نو یو چمچا بیا چولا بس دا تا پوس پینکو چه تاسو دو کسانی که دری کسانی خو یو چمچا بیا سکولا آچه والا نمونگو تا کاسی غٹی پیدا کری چه یو چمچ پیوا چو نایی که خوپا تا نلگی دا بیا بی بلا منشون گزارا بکی دا واجفان انکل جواب کاسی لکد حوزنو قدور راسیات او دی گنا کلک پخپل زیبان دی غر غر دی گنا بو پا زیبان دی بفراتو غر دولو تا یعجت نو ایو مالو آل داود عمل کوئی ید داود بچو یا آل داود عمل کوئی ید داود بچو شکران دا پار دا قدر کولو لشکری دا پار دا قدر کولو وقلیل من عبادی الشکور اولک دا بندگان و زمان قدر داندی او گورا اغی چه کمدنو دا اللہ قدر کو نو آغا شفیان که دل نشی او اللہ سرا شریک و صدار نشی جوڑی دل وقلیل من عبادی الشکور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اللہم جالنی من القلیل یا اللہ ما دا غلق نو گرزائے چاہتوی دا تسوائے چا اللہم جالنی من القلیل اگو سوی اللہ فرمائلی دی چوہ قلیل من عبادی الشکور بزوان چو ما پا دی لوگو کراولی ما پا دی لوگو کراولی اولک دو لوگو دبندگان زمان دی قدر کون کی قدر دان فلما قضینا علی الموت دریم شباو داغی جواب یرا پیریان غڑ غڑ کارو نہ کئی او ډیر تیز گردی اور آ گردی معلومی گی دا چھا غوا شفیانی او غیوا کارساز و متصرفی نو حال جنات ذکر گئی چھ پیریان عالم الغیب نی او گورا اغی پخپل ویلو اللہ کانو یعلمون الغیبہ ما لبسو فی العذاب المحین اغیب غیب باندی نپوئی گی نو پا غیب نپوئی گی نو قادران هم ندی محتاج دی محتاج دی نو معلوم شوا چه بل سوک سفارشی بغیر دا اللہ دی اجازت ننشتا فلما قضینا علی الموت آم مانا دا دی آیات کریمہ آو تاوشتا یاد دا عام تفسیرون ذکر گئی چه سلیمان علیہ السلام دو بیت المقدس کار آغا شورو کو پدے دوران کی فرشتہ رالا چه اللہ رب العزت تعالی اختیار در گئی چه پاتی کی گیو کسی راضی علتا یعنی ٹیم دی پورا دے پیغمبر با دنیا کس گئی آغو توی زو خوزمہ خودی خوب بغیر زمان اٹک کار نکی پیریان دی دای چې زنه منو ټاکوم نه کوي طالبان دي چې نگران ولاړي جو سبق زوته چې نگران دي سبق نه زوته پیدا به چې کوم نه سنگ چل کیږي آیا ته وې ششمال جوړ کا او پاره کې ته عبادت تو درېګا بس تب ولاړې دی وقار کوي سلیمان علیہ السلام ولاړو او ور سره بیا آزاد وکړه چې دا دومره وخت دی ولاړو دی ولدا نو ویل چې دا دې سخريس کینا پیدا د سلیمان علیہ السلام عادتو چاغه ډېر ډېر رز عبادت کو هغه ودرې عبادت تا او همسای ځان لا زن تاڑم اکڑا او پاگی کتے اللہ روح آغستو سلیمان علیہ السلام ولارو دی قتلو او کار لے زور ورکڑو ویغاغ علی ولار دے مخامخ منگتا کار لے زور ورکڑو نو حامساد اللان دینا وینو خوڑلا نو اگی کشو کو چھ کشو کو سلیمان علیہ السلام بدن مبارک اغا پس مکبانه او لگیدو دی تپتا او لگیدلا چه دای خود مخینا وفات شده او منگا لگیایو کار لهم زور ور کرده که منگ تپتا وی چه دای مخی وفات شده نو منگ بلا دمنا مزدوری نوی کل زانو مرکو نو معلوم شوا چه پیریان آلی ملغیب نیدی دا آمو تفاصیلو دا ترجمه لکلی دا لکه مرفوع سندن روایت پدی کی نشتا نبی علیہ السلام نا صحیح نقل پدی کی نشتا سچی دی باغد اسرائیلیاتو نا نقل لی اسرائیلیاتو نا نقل لی دوی ممانا مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ تعالی پا تفسیر د صورت سبا کی کڑی دا نا مجموعی تفاسیر عبید اللہ چی مورنا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ تعالی خپل کتابونا ډیر کم دی خپل کتاب تاغیو التمہید دے فی تاریخ ائمت التجدید دا یو علمی کتاب دے او ډیر قیمتي دی التمهید نوم دی داو دوین داو خپل کتاب آغا محمودیہ دا محمودیہ داغ کتاب دی دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دی امامت بارکی لکھلی دا داو مارا بای کی دے محمودیہ نمی دے درین چکم دنو داغو خپل کتاب خطبات و مقالات کی دائی قیمتی کتاب دے دائی دو 1936 نرستو چکل دے جلاوتنے نرستو را دے او د هندستان حالات بدلو په هغه وخت کې دا کتاب لیکل دي او بل له شعور او آگاهی دا سلور کتابونه پینځه سلور دا خپل کتابونه دي دا دوه عربی دي دوه اردو دي بقای چې سری دا شاګردانو راځي مکړي ته تفسیر دي الهام الرحمن دي که تفسیر مقای محمود دی نو دا عمالی دی عمالی دی لکه اوس منگا درس کو او طالبان لیکل کئی بزداد آغا خپل املا دا اوز دا که دیشی چی او طالب چی کم دنو آغا زما بخبر صحیح پوئی نیشی او بخپل سوچ پانی ہوئی چی دا دو مطلب دا دی نو دے خدا ہوئی چھ مارا دفع درس کی لکلے دے اور اس تو اچاب ان کی نسبت ان چھ کم نرماتوں کی ضروری خبر آنا چھ دک کے الگ دے دینا کم مقصد اغسر اغد زمان مقصدی زنی طالب العلمی آغا دو استاز تر دیر پاتی شوی نو آغا دو استاز پا خبر پورا رسی او زنی کم پاتی شوی پورا نرسی نو زنی شاگردان سندی رای مولا آغا سر دیر پاتی شوی دی او زنی کم پاتی شوی دی چه سوک چه کم دنو پا مولانا سندی رای مولا اعتراض کئی نو آغا دی سلورو کتابونو کې د اعتراض دای پیدا کی پا تمہید کی پا عبیدیہ کی پا خطبات و مقالات کی او پا شعور و آگاہی کی بقایا اغتا نسبتون دی او دا اغا شاگردانو لکلی دی او دا اغای چه کمدنو یو خبر پا اغا پوری تپلی دا ضروری ندا چه اغار دا اغا مسئلہ کی آر دا اغا مسئلہ کی خلقا اکثری شاگردان قابلانو اغه خبره پورا راجمه کړی دی همدای عملی وی همداغه به مختلفو ځایونو کې درسونه کول او کله به یو سورته وی کله بل سورته کله ټول قران همداغه شاګردانو راجمه کړی دی همداغه یو مجموعه ده قرآنی شعور انقلاب او د مجموعه تفاسیر عبید الله بنو باندې مشاعره مجموعه تفاسیر عبید الله داوی بنو مشاعره دواله یو شی دی خو فرق داله چې مجموعه تفاسیر عبید الله کی سوره سباش تا او په قرآنی شعور انقلاب کی سوره سبا نشتا ولکا د کتو کتاب دی الهام الرحمن هم او دا قرآنی شعور انقلاب هم بیا ستاسو غونت خلقو لکو لکا دیر خده پا آغا سوره سبا بتفسیر کی آغا ذکر کردی چه الموت نمورات ختم دل د مملکت د سلیمان علیہ السلام دی دابت الارض مراد نا اهل جانشین دی د سلیمان علیہ السلام نا اهل جانشین تاکل من ساعته د دینه مراد حکومت د هغه دی من ساعنا مراد داغو حکومت جس کی لاتی اس کی بینس پاربائی کے من سعاد و حکومت نا تعبیر کی گی آغاز کر کئی چه سلیمان علیہ السلام وفات شو نو یونا اہل جانشین پتخ بانکے ناستو دا سلیمان علیہ السلام حکومت دیر دی روحانیت نڈک حکومتو او د انصاف نڈک حکومتو آغی روحانیت نتیجہ داوا چه جنات هم داغ تابیشیو او پیریانو با هم خدمتو نکاول خوشالو پیریانو با هم خدمتو نکاول چه کل سلیمان علیہ السلام وفات شو داغه یو زیو نا اهلا یا بلو نو آغا داغه پزای جانشین شو د پیریانو دا خیالو د پیریانو دا خیالو چه داگینی اق قشانتی دا روحانیت نڈک او د انصاف نڈک حکومت تے نو آغای اق قشانتی خدمتو نا کول آغا شانتی خدمتو نا کول پکینا رستو آغی تا پتاو لگی دا چه دی ظالمانا ٹکسو نالی دی ظالمانا ساخی ٹکسو ناخی او پاوامو بانی ظلم کئی خزانه دا کئی پاوامو ظلمو نا کئی نو ظلم چی دی نو آغا حکومت ختمی ظالمانه حکومت الله نه پاتې کی. نو دغه نه اهل جانشین داسې شو لکه وینه شو چې دن نه دا حکومت سکو ختمو یې. نو د دینه دا پیریان خبردار شو چې و هم مونږ خوې کدا روحانیت حکومت ته پکې نه دی خو ظلمونه کوي. نو پیریان او خدمتونه پرې خودل او لاړل ځنګل ته وی مونږه سې لګیا د دې غلامی کو په دې کې خود سر روحانیت نشته. نو هغه معنا کوي هغه کې چې قضاینا علی الموت چې فیصله مې وکړه په حکومت د باندې د ختمې دو بعد الله علاموته خبر نکړل دی لارا علاموته په ختمې دلو د باندې الا دابۃ الارض مگر یو چنجیر زمکه یعنی یو نا اهل جانشین دابۃ الارض تاکل من ساعتا چې خوړې حکومت د دو سم وینو او حکومت چې کم دنو داغه ختمو او خوړې دا معنا چې دا معنا نو دا په خوانه او تفسیر دی تفسیری ابن برجان مشهور دانم نے نور تنبیه الافهام الى تدبر الكتاب الحکیم وتعرف الآیات والنبأ العظیم. هو ابن برجان باندې مشهور دی دا تقریبا د شپږم صدی عالم دی المتوفا 536 هجری شیخ القرآن رحمه الله تعالی پنیل السائرین کی ترجمه ذکر کړی دا او وی د وخت یو نیک صوفی وو د بادشاہ خلاف کړو او بادشاہ بیا دې شهید کړو. نو دا تفسیر ابن برجان تک پټک دک معنا کړی دا دک معنا یې کړی دا مولانا سندی رحم الله تعالی ولا عصا يعبر بها عن الامر ولما قضى الله جل ذكره عليه الموت يعني الامر قائما على حاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ما شاء الله سوق سلويخ قال ويدي خبر و فكان امره على قيامه لا يستنكر الناس منه شيئا والقيم الخالف بعده يسير بهديه ويسوس الامر الى ان انتج له دجال يناقض الامر نبيا فخر الامر لما قام ذلك فلما خر لحكومه ختم شو فخر الامر لما قال ذلك فعلى هذا يكون المفهوم ان اخبار الله جل ذكره عن فخامه الملك وعظم قدره وانه امسكه عليه كما يمسك هدي الانبياء بعدهم عليه الى ان يغير لاجل ذنوبهم لخلق الغناهون دوجنا باغي کې څه کمندنو تغيير راغې نعبر عن مقت الامر بعده حال الاستقامة بمعنى القيام وبالمنساءة عن اجتماع الأمر وبأنه خر عن فساده وتفرقه وتغيره وبذكر دابة الأرض عمن يكون ذلك على يديه شهد شعب الله سبحانه شكم ننداوشو بياداوي والمراد بما ضرب به المثل أنه أبقى ملكه الموجز مصاحبا لمن يخلفه بعده بعده ما صلحو فلما غيرو غيرنا چکل دوی کی تغییر راگئے نما بکی اللہ ہوئی تغییر راوس داغا معنی تفصیل سرا دے تفصیل لکلے دا دا تفصیل ابن برجان سالورم جل دے ما سرا چکم نے سالورم جل او صفحه نمبر 422 423 سالور سوا دی رشتم صفحه فلما خر تبینت الجن اپاو کې چرارتاو شو حکومت دد تبینت الجن معلومه کړه پیریانو اللہ کانو یعلمون الغیب قدیبو ایدل بغیبو باندی مالا بیسو فی العذاب المحین اندیبا وقت نو تیر کڑے پازاب شرم ان کی کے پازاب رسوا کو ان کی کے یعنی غلامہ کی بری وقت نو تیر کڑے لقد کانا لسبع ان فی مسکنہم آیا نام منہ ذکر کئی دا تخویف دنیاوی او ما نئی خبرہ شکونا و شبہاتم ختم شو شبہات ان طول ختم شو موس خبر اوما نہیں خبر اوما نہیں فمالونو دولتونو بانی مدوکہ کی گئی قوم سبا والتو گوری او سمر برابرو او دیر چکندنو مالدارو اسود حالو خوچکلے نا قدرے اکڑی نو انجامی سشو کتاسو نمان اللہ نو انجامم دا تباہیشی او تباہو برباد بشی نمونه ذکر کئی نیاری دی دنیا پا مال و پا دولت پانی پا خپل ٹکنالوجی بانی پا خپل سائنس پانی فخر مکوئی قوم سبا سعودی سر نزدی و یمن دی اس وقت یمن وی او دی سر بلکل پا بادر دی او دی سر تعلقات مو پی جندی پیجنده قوم سبا نو آغای تا آغا تاریخ مخیطه کئی ده دی مشر آغا تی کمدنو عبدشمس نمو عبدشمس ابن یارب ابن قحطان ده تا بی سبا اومی او رائش پیوتا اومی سبای و تذکوی چه دا ولنه اغا کسو چه دا قیدیان نیولیو سبیا قیدیانو توی رائش و تذکوی چه دا پاول پا غنیمت کے گڑے حاصلے کڑے وی غنیمت کے گڑے حاصلے کڑے وی دا دای خار دیر مزیدارو دیمی بکی جوڑ کڑاو د باران وګو پکې جمع کېدلې دا غینه بیا نهرونا یستلیو او سالم ملک او به سیاره وی ډېرې وی بلا او به باغونو فصلونو او ملک ډېر په ترقای باندې و ډېر په ترقای باندې و چې کله دې د الله د نعمتونو نا قدرې وکړه او دا توحید نه انکار وکړو او نور نه متونو نا قدری وکړو دا خپل ټکنالوژي په الله وړا ځوالا خپل چې کم چې کم نه نو دیمو نو هغه په الله رب العزت را اخلاص کو دا قانون دی الله چې څوک په کم یو سیس په خرو کی او دا غي د وجه نه الله حکمونه پری دی او دا اللہ را توحید انکارو کی نوم اک کسیس پی اللہ را اخلاص کی آغا سیس پی اللہ را بلیزت را اخلاص کی او دا غید وجن تباشی لا یحیق المکر السیئو الا بی اہلی فرعون فدر اینیل بانی فخر کڑو دا خبر کڑو وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي نو اکا نیرونا پر اخلاص شو او پاغی کی اللہ رب العزت ڈوب کو پاغی کی اللہ ڈوب کو ام جمیل دا ابو لہب خزی چه با کم آراتای آغا دی کمدنو دا نبی علیہ السلام خلاف استعمال اولا نو آغا امارتا پریواتا فاغی مردارا شو دیم بڑی منو فخر کو چه منگا دیر آسودا حالیو اکا پی اللہ را اخلاص کن نور بده کی د جمی د شپې کی تیشتا چې سړی و ته خوشګاری کنه او جوړه کی او بیا وای نو لکړې را مازه کوي دا خو په جمی شپې کی چا جوړی کړی دی یو بده کی د اوس او د حضرت کیسره چاتره ورو اړیو پر سره جنگ کو سپېړه ته نو یستلو بیا چې کمنو ټول پټی خرڅ کړل او ایرالو یسرب کې سوسو دیر شو دا لکه د ټیم پاسه لپاره دا سړی سره موبایل دی انو بس دا پیسې دی کوي لکه اوس دی کې سوتو سپلوز غاری کې دغه موبایل شته دا بس دا غوا چې سبا والا باندې کله حالات رالل رضایل تا خلقو حجرتون او کرل نو او سو خضرت تنوم چا تاو حجرتو کو یا سرب تا تنسو کو حجرتو کو بس اغیرال اندل تا که دیرشو تانور قصار چا دی جمی نشپی دا دویم قصبه که دا منگا کام دا چه دی تا کم دنو منگا کان غٹ غٹ آغا دیتا دا غشو دیو تا پیشو گانو تاڑلو دا اس لگا سی لگا دوم را غٹ ترقی آفتا قوم نے او اغیی تے کمدنو منگکانو تا گوری او دوائی و تا نک دی لگا وجنی ایناو پیشوگان ور بسراولی پیشوگان ور بسراولی ناس چاہتا جمی شپاک جوڑا کردی در مولانا عبد الرحمن سے وحاروی رحمه اللہ تعالی قصص القرآن کی پدی دوارو واقعاتو بانے رد کردی در پدی دوارو بانے رد کردی در چدا چی خبر دو نعمتونه په الله کړیو او دینه قدرې وکړه الله رب العزت فارې کې تباہ او برباد کړل په بدې مدو کېګا چې ما سره مال له دولت ته یقینا و سبا والا او لپاره پاسوګ نه دې کې اولو عبرت دو باغونه یعنی قسمه قسم باغونه جنتانی قسمه قسم باغونه خيو ګسترفدا یعنی دا روڈ ناو دا لارن هر طرف تباغ اللہ خورای میر رزق رب بکم رزق در افتا سنا چه او دی خوڑو نوش کرولا کلو که اشاره دا میر رزق رب بکم سم اللہ قبل الاکل دا خوراک نمک که بسم اللہ ہوا یا وش کرولهو یعنی دا خوراک نرس والحمدللہ ہوا یا داغین ارسو الحمدللہ ہوا ہے بلدتن طیبتن خاور زرخیزہ دیر زرخیزہ علاقہ و رب غفور او رب خون کے فارزون دی مخوارو دا دعوت دا پیغمبرنا داغا وقت دا دائین مخوارو فارسلنا علیم سیل العریم را خوش مکو پا دیبانی ارسلنا ارسال دا کافیه کې باندې څه تویلې و ارسل هل عراق ولم تزدها دا هغه ارسال لې فارسلنا علم را خوشمې کې باندې باندې سهل العارمه هغه بندار مقام اوچت بندو 300 فوټ اوچتو او 200 فوټ خپلنو 300 فوټ چې کمندنو هغه دونکو باندې په بارو او 200 فوټ خپلنو آغای د غرونو میانس کې او بیر ای ساری کڑوی اکا پی اللہ را اخلاس کو قابد دلنا جنتین جنتین چایر اخلاس کرو باغونو ور دستنگی دل طول ختم کل قابد دلنا اوار مکل دیل را دو باغونا بی جنتین باغونو دیبانی دو نور باغونا داغی دو بزایمی والا دو نور ور کرد وبدلنا بدل میکل دی لرا پاغ دو باغونو دو نور زواده او کلن خمتن خاندان دو خوان تریخ واطلن او کیکر او معمولی گونده که معمولی دو بیرو لگونا شر از مکا که یاد کمدنو ترخین دوانی کی گی مرغونه زواده او کلن خمتن یا بکی کیکر کی گی زنگلی کیکر واطلن او یا بکی جاڑی کی گی وشیم من صدرین خلیل نداول ورکل آغار سو ختم داولی دالک جزائینا بیمان کفرو دامی سزا ورکل دیل را دو وجدنا قدرائی دو دینا چې دینا قدری وکړه دا غي د واجب ولا سزا ورکړه وحال مجازي الا الكفور او سزا نه ورکوم مگر ناشکر تا دا به قانون دی چې څوک ناشکرې هغه له سزا ورکوم وجعلنا بينهم دا یو بل نعمت پاغی باندې ذکر کوي او دا غي نا قدری یو خدا غو دا غي نا قدری وکړه یو نعمت پی اللہ دا کڑو چه دا دی او دا شام ترمین دا دا دی او دا شام ترمین دا لوی علاقہ و خپاگی کی اللہ رب العزت عباد کڑو او دا روڈ دا پاسا دا سڑک دا پاسا کلیو چه دی و سفر کو پستړک باندې بروان سفر وکاو نو چې لږ بستړی شو ته خوراک تیم براغې نو بس یو خار ته وسو شو اور رسیدل یو سټیشن ته اور رسیدل الته و دمو کلا هوټل و آرام به وکړو بیا بروان شو نو دوی می دالاسي وی سفر دی ته وای سفر کې خو چې سړی سړی شي او خیمہ پا کیو لگئیو اور بل کیو لرگی راجم کیو پوکیور کیو دا دشے دے خوچی زو نچے ور رسو نو اٹل رارا سیدل اخبی پا کیو اگدی کو بسا پر کیو خوچی سڑے سڑے شنو خون پی نا قدری اکڑا نا اللہ ریزا ریزا کرل وجال نا بینام و بینام قر اللہ تی او گر زبولی میو ددی تر میانزا او پا میانزا آغا خارونو که چه برکت میا چولو پاگی که دیر آلیمان وی چه قورا شام تینا مراد دی ده شام خارون تینا مراد دی قرآن زائرتن خارونا پروڑ خکارا بلکل خکارا مخامخ وقت در نافی سیر او انداز اکڑی میو پا دیکی مزل سفر میں بکی انداز اکڑو سیرو مزل کوئی بده کې شپه او شپه لیالی او ایام پشپوش په ورځو ورځو امینین بالکل پامن کتاسو پشپوش په ورځو ورځو روان دي ولکه څه تکلیف بده ته ني فقالون دی ویل اے رب زمنګا باج بنا سفارنا لری وال راولا زمنګ سفرونو تر میاندا دایاوی بلسان الحال یعنی پا خلینو ویلی خو حال دا چه او چه دای کولا دا خبرا چه مرا سفر خوا گئی چه سڑے پا کس تڑے شی یه بی لسان القالوی زن انسان بی دا سی چه آغا دا نعمت نا قدری کی چه جمی کی روجی را شی می مرا جم روجی خود آڑما دا کئی چه سڑی پا کی جبر ہو جی حالاً که خدای در بانه اس پا جمی کی راو سی دی که دسته کار ده چه تو سخام خواده کرمه اگه خواده چه با دی جمی کی دلی جبا راو بشین بیا بسکره نو نه نعمت نا قدریو کی لگه بنی اسرائیل ویل بنی اسرائیلو لن نصفرا علا تو آم واحدن منگ پا یو خوراک صبر نکو دارنگی مکیو علا ویل هام پر علینا حجارتا من السماء اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك هام پر علینا حجارتا من السماء معاویه رضی اللہ تعالی عنہ وی وی قوم سبا والا سر ملاو شما ما ورکو ویل چیار ساسو دا قوم دیر کما کلنو وی ولی وی دی چه کمدنوی چه باید بین آسفارینا چه اللہ زمانگ سفرون لره گا چه بگی دا میان دا رولون بکینی و شڑو کسڑے سپر گئی نیڈیر کما کلنو وی اگر آگر آگر سے جواب راکو وی ما تاوی چه ستاسو دا قوم نا خکما کلنو کنا ستاسو دا قوم نا خکما کلنو ستاسو قوم خدا ہوئی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء الله كلا قران اكيد پمکانی رو ورو الګ اور پسې ویل پکارو چې حق یې الله نه زموږ سینې و ته کلاو کچوي منو اره دې دا وې چې په مونږ کاڼي راوړو ما ویره دې الله تعالی دا څه خلک کړم شي دې دا وې پای بنا سواره نه عالمان ذکر کوي چې ادعو ما ينفع واحذر من الدعاء بما يضر چې دوا کله کوي ټکو تا ګورا زنه سړی وای ار وخت بس مړ ما دې خدای ته باقي سړیا داس کوي داس له دا خبره کوي فائدې دوا کوا د تکلیف او د zarar خیره مکوا دې ځان ته خیره وکړې ځان ته خیره مکوا بد دعا مکوا نیکه دوا د فائده ځان لغواړه بای بنا سوارنا لریکا مسلونه زمنګا وظلم وان پسوم زیاته وکړي په خپل ځان باندې فجالنا محادث ټکړه مې دی لاره پر سنا کیسی شوې اوس داره موږ د سبا کی سو وکړه کړه مې دی لاره پر سنا ومزقنا كل ممزق او کړه مې دی لاره خاص خاص مکمل بالکل رزاره زمه کل جزء الذي لا يتجزا ان في ذلك یقینا پدې کې خامخای برتون لري د پار د هر یو صبر کوونکی قدردان دوه قسمه سيزونه وي یو تکالیف راشي نو صبر اودم خوشاله راشي شکور قدردان ټول کل صبر پدې کې برتون لري د پار د هر یو صبر کوونکی شکور او قدردان فلقد صدق علی ابلیس ظنوا ذکر د دشمنای دی ابلیس چې دا اهم مسئله نه د قران نه او دا اهم مسئله نه اړون کې شیطان دی او دا دایي مقابله کې او د قران مقابله کې دای د شیطان تابعداري کې شیطان خو دشمن دی هغه دې کندنو تباکه او بربادی دی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ او یقیناً رشتیا کپدئی شیطان گمان خپل شیطان گمان کړو سورت عراف کی وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ سورت عراف شپاڑ سم آیات کی چلا دی کی با قدردان کمی دا غیو گمان کرو اخبر گمانی پی رشتیا کرو اخبر گمانی پی رشتیا کرو فَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُونَ دِيْرَوَانْ شُبَدَ بَسِ إِلَّا فَرِيقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَگر یوڑا لَرِ ایمان دارونا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ آنو دی شیطان پدیبان سزور سلطان دو قسمه ده یو سلطت السیف سلطت الید د زوری تور ده د توری زور او د لاس زور چې په زور باندې یو سړی بی دینه طرف ته سکی راواړی سلطت الید سلطت السیف دویم سلطان دی سلطت الوسوسه د وسوسی طاقت د وسوسی طاقت نو شیطان لا الله رب العزت د وسوسی طاقت ورکړل دی د وسوسی طاقت دا ولا الله رب العزت ورکړل دی وسوسه شیطان شول شي خو په زور باندې سوک چې کمندنو اړول نه شي دا دوه خبرې چې یاد دي نو مساله به حل سورۃ النحل ګورئ سورۃ النحل آیت نمبر 101 99 نمبر آیات کی وئی یو کم سل کی انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون یقینا نشتره دی شیطان سو زور پا کسانو چی مان راوڑه وی پا غیبانی زور نچلیگی مطلب اغیی دو وسوسینا اثر نه قبلی انما سلطانو علاللزینا یقینا زور دو وسوسی پا آغا خلقو دی یتولونو دارنگی سورت ابراہیم آیت نمبر 22 دویشتم نمبر آیت وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم زما در باندې حضور نو دلته سلطان نه مراد سلطنت الیت په زور امانه را دغړي وما کان لی علیکم من سلطان دارنگی ګڼو ځایونو کې دار اغل دی ان عبادی ليس لك عليهم سلطان زما په بندګانو دي سزور نه چليږي نزور د یادې په اچا نه چليږي وسوسا هر چاته چي خنیکان بندګان هغه یې د وسوسې نه متاثر کیږي نه او بدن د وسوسې نه شي متاثر شي نو په هغه یې د وسوسې زور چلی او په نیکان د وسوسې زور مو نه چلی کدا خبره دی یادی تو آیاتونو بطول حلی وما کان لواله من سلطان آنو دی شیطان بدیبان سزور امام بغوی ذکر کردی دی چه حسن بصری رحمه اللہ تعالی فرمائی لم یسلی علیهم سیفا ولا ضربهم بصوتن وَإِنَّمَا وَعَدَهُمْ وَمَنَّاهُمْ فَاغْتَرُّوا دور پس سطور نو رایستلی دے شیطان لم يصلي عليهم سيفا ولا ضربهم بصوت او نیجے کم دنو چابک وغلیو وَإِنَّمَا وَعَدَهُمْ وَمَنَّاهُمْ دیا رولیو او تمناگانی و تاچولوی فاغترو ندو کشو الا لنا علما مگر دا چیز جدا کم لنا علما لنمیزا ندی دا بارا چیز جدا کم آغا سوک چی اقیم کی پا آخرت دا آغا چانا چی اگر دا دی آخرت نبشک کی او رفستا دی علا کل شین آفیز پاری سلبان سوکی دارا و نگران دا عرص ساتن کے دا اللہ ولد الذين تذينا ده صورت دوی میسدا تر اخر تر صورت ابوره اول بدل تک اول شرک د کوم لارو ناراضي نو غلار ټولي بندي د شرک لار ټولي بندي د شرک دراتلو یو لار آغا دادا چدا چکم مشرکان ورد آلیہ ہوئی او خدایان ہوئی نو ددی با ملکیتی او اختیارات پیوی اللہ بولی اختیارات ورکڑی نو ددی دا وجنہ بے خلق بندگی کئی او خلق بے عبادت کئی دوی ما چې شرک راځي داغي لار دادا چې د دوی وا الله رب العزت سره برخوي برخوي وي الله بو تعالی که جدا کړي چې دا لا قصا شو دې کې به ذکر نه لرم تا جتونو پورا کوا درېمه د شرک دراتلو لار دادا چ الله پیدائش کړره او الله دا کار چلئی الله رب العزت دا کار چلئی ندی کې دی الله سره لاس کړره الله رب العزت سره مدد کړره درین چې شرک راځي پداغي دراتلو لا سلورم هغه دا ده چې دوی زوتای کړي دي مهنتونه کړي دي نو دوی پالا درانه دي پالا رب العزت درانه دي دوی الله رب العزت توي او الله د دې خبره کته نه غورځي دا سلور واړه خبره دلته راځي سلور واړه خبره دلته راځي قول دو الذين ورتوا راو بلي اکسان چې تاسو به داوی کوی دا الله نه علاوه د څه داوی کوی انهم فيهم فيكم شركاء یا داوی کوی تاسو چې هاولای شفاعونا عند الله تاسو دا غلط ګمان کوی چې دا سفارشیان دي زمونږ د الله دربار کې نوراوی بلی دی نه شریکان دی او نه سفارشیان دی زکا یو وجرت کئی لا املکونا مسقال ذرت اختیار نلری ذره مرا پاسمارون کی او نه پزما کی بالکل اختیارات نشتا دویم وجرت کئی وما لهم فیهما من شرک او نشتا دی لرا پزمکا او پاسمان کی صبرا خاوی صداری صبرغه اور سره نشتا درم الله سره مدد کړی دا غیر است وا مالهم منهم من زائر او نشدا الله تدین سو کوم لا تلو مددگار الله سره سمادت نه وکړ په دې کارونو کې سالورم الله به د دې د ویری نه مجبورای جواب ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له فائدہ نور کی سفارش او مینت جولائے لالا پا دربار کی الا لمن اذن لہو مگر دا پار دا آنگا چاہ چی اجازت دکی اللہ پا حق دا دکی چا اللہ اجازت نبی کڑے نبیا چے کمدنو اس سوک سوم نشی کولے سوم چے کمدنو نشی کولے حتی اضاف و زیان قلوبیم اجز دا ملائکو دلیل نقلی ذکر کئی اجز ملائکو یو شوبا داود علیہ السلام رد شوا دویم از سلیمان علیہ السلام بارکی شوا آغا رد شوا درم از جنات بارکی او سلورم دلیل نقلی او اجز الملائکا دا ملائکو عاجزی ذکر کئی کچادا ویل چه ملائک دیر نیکان دی او دا اغی خبر اللہ قطع نو غرزی نو منگ چه اغی تو آیو نو اغی یہ چا توی اللہ توی جواب اغی زان لے یریگی نو اغی چه کندنو زان لے یریگی حتی تردی پوری اضاف و زیان قلوبهم چه کالا چه حتی ابتدائیہ دے مکہ متعلق نو غاڑی اضاف و زیان قلوبهم چکل حل رکلیشی دل دباب تفعیل نپار دستل دماخذ دے چه تخاشیات پا مویلی نو کلا باب تفعیل رازی دپار دستل دماخذ حتی اضاف الزیا حدیث مبارک کی رازی چکلا اللہ رب العزت یو ضروری امر آغا کئی برا عالم کی بر عالم کی نو عام فرشتو باندې یو روح راشي عام فرشتو باندې یو روح راشي دا غي بالکل دمړې شي نه پويږي او ويريږي سختې الله رب العزت هغه مقرب فرشتو ته ملي اعلی تا هغه ته الله رب العزت یو حکم واوري چدا اللہ رب العزت اغا اور اول ختم شی کما ایلیقو بشانی نو دا فرشتی دا نوری دا دینا چی اغا یر لری شی گبرات ختم شی نو دینی مقرب فرشتو تو ہوئی ملی علا تا چی اللہ سو ویلو دا غیو تو ہوئی وی بلکل دا وقت مناسب فیصلو شوا مناسب فیصلو شوا دا غی کتا فرشتی داغی پنافس کولو که محنت سکی شروع کی او لگیاوی او اکا حکم سر تارا سی آغا حکم سر تارا سی نو قرآن وی ملائک زان لا اللہ تا عجزان دی تا سنگ وائی چه منگ با ملائکو توائیو او ملائک بے اللہ توائی اضاف و زیان قلوبیم چه لرکلیشی آران تسلونو دینا قالو نووائی دی مازا قال ربکم سوال رفتاسو قاغی و توائی اعمال علا والا الحق بلکل مناسب خبر ہے اکرام نو وقت مناسب ده بلکل وهو العلی الكبیر آغا اللہ دے اچت ده مشابیت ده مخلوقنا مخلوق سره اس مشابیت نشتے الکبیر اولویر دار سنا قل من یرزقکم من السماء والارض دلیل اقلی راوڑو او اعترافی راوڑو گورا رازق اللہ منی رازق اللہ منی نو داو مانا چه زمان جتون پورکون که اللہ دے او پا اللہ رب العزت سوک زورا ورنشتا داو مانا کنا دا دلیل عقلی دے او دا دعوت یو انداز دے چه تا دعوت ورکای نستا طریقه دعوت پداوی طریقه دعوت پداوی دے قل قل سرا یو سو طریقی دا دعوت ذکر گئی یوه طریقه را دعوت دادا چې کومه خبره دیمنی نو آغې نه شروع کا او چې کومه کې اختلاف ته نو هغه پیومن یعنی په داسې طریقه اول وته وای چې خالق څوک ته وی به الله وی باران څوک وری وی به الله وی به روزی څوک درکې وی الله ورته وای زمونږ جتونو څوک پورا کوي الله ورته وای نو بل چاہتا ہے پیش کولو تا جتا نشتے خوڑیری کی چاہتا پیش کوا اللہ تا نو داسی دو متفقون علیہی مسئلون ہیں رانیزدی کتے کم دنو آغی مسئلی تا چھے کم اکی اختلاف تے پتہ چیز بلا زامنو مقدمہ ٹول منی و نتیجہ نمنی لیکن او سڑے دا منی چھے طلوع شمس منی او وجود النہار نمنی سدن وقت کم اکلتا پیدا کی لکه مقدم منی تاله نه منی دا ستا سنگ منطق تیارا چه رازید دار چه اللہ دی ار سروزی رسان و دوڑای اختیار مند اللہ دی راجتونو بدل لکه بل سوک سر کئیو وردو آیا من یردو خکم من السماوات والارد سوک روزی در کئی تاستا دبارینا و دخکتنا وردو آیا اللہ و انا و یاکم طریقه دعوت تا یعنی اخکارا نسبت دو گمراهی ورطا مکوان اصنی چه پلکای ادریگی پلکای ازان تا موز روا و اینا او یاکم یقینا من اوز یا تاسو خام خواب هدایت یا پا گمراهی صاحب کیری یعنی دوارو یو نفی کئی او بلس کئی اثبات کئی نظر کر کئی سیده لکه اوز یو گلاس تی او سڑه وی دا تور دی او بلوی دا سپین دی لکه دوارو خو نشی که دی چی اون دی تور شیم دی سپین شی خو یا با توری یا با سپینی زمانگا استازو که دا سی نشی که دلی چه دوارو سی شی پاک شی زکا زواما چه لایق دی عبادت صرف سکتی اللہ دی او تاسو لایق دی عبادت بلوم سکت کوئی معنی اینو دا سی خو نشی که دی چه دا وعدت الادیان والا او د بین المذاهب اما انګه والا خبرې ار یو په خپل خپل ځای سره دی ټیکته دا کوم خبره ار یو په خپل خپل ځای سره ټیکته یو چې کوم نو الله ته سجده کوي بل عزیر ته سکی سجده کوي یو الله ته سجده کوي بل عیسی ته سکی سجده کوي یو د توحید قائل له بل شرک سره قائل له دواړو کو ټیکې دلې نشي په دې دوو کې یو اگر چه کمدنو گمراه دی او یو پا هدایت پانه دی اس تاسو سوچ که ویزا زده کمدنو یک کی آواز ولاریم گزارونو تمی سینه نیوله دا کنزلو تمی تن نیوله دی بیزتای تمی تن نیوله دی او زده کمدنو دی یو میشن دعوت ورکم ظاهره خبره دارا چه زده پا حقای موتاسو بسی په باطل ای خو لکه پاک نه وایو لکه به چې کمندنو داسې پریدو ابهام چې کمندنو تلخیص کې بم دازه ویلې واینا او یاکم لالا اودن او یقینا منگا او یا تاسو خام خواب ایدات یا بکم رای صاحب کیو قل لا تسالونا ما اجرمنا دا جی کمدنو بلا طریقه دعوت کئی چه در توم یو خبر کوم چه خود غرزینو کوم او خیرخواهی کوم خود غرزین دا خیرخواهی دا زکا چه زمان بود پتا نشتا او ستا بود پا ما نشتا خو زوام چه تا تبا نشه گینی کتا نمانی نو پا ما ری سبوجو نشتا خو ما سر ستا غم نی ستا خیر خواهی کن ورطو آیا لا تسالونا ما اجرمنا تا بوز بنیشی که ده دا غصنا چه ما جرم کرده دی ورطو ایل چه ترالی هانو دمون که خدایانو دی بیزتای اکڑی دا اولیاو گستاخا یو جرم دی داو که چه دا اولیاو سی دویم جرم دی داو که چترا وروارو ماما خوره پلارو زیه مورو لور دی دیو بل نسکرم جدا کرو افتراق دی راوستو جدا دی راوستی خلق دی تس نس کرو ستا دا وجه نا اختلافات پکلی کسو شو شروع شو نبی علیه صلاة و سلامتوی تاسو چه ما تا دا کم جرم نسبت کوئی زود دیو دا جرم بزورم نای پا تاسو سبوجه نشته چه ما چه کمدنو دا اولیاو گستاخی اکلا ما چه کمدنو خلق گذای اکل پورت می پا خلقو که پیدا کلا دا دی تا پوست پا زمانه کی دی دی تا پوست پا زمانه کی دی والا نسالو اما تعملون تا پوست بنیشی که دل دا اما زمانگنا دا عمل ساسو تاسو چه سکوی شرک کوی کنزل کوی بدره دی کوی دا قرآن مخنی وی نو ما نبی تا پوستو نکی گیو زمان دا ملگورونا قولی اجمعو بیننا ربنا دا بل طریقه دعوت ذکر کئی زج کمدنو پا نرمائی او پا خیرخواهی پا دلائلو سر دعوت در کوم او ستاسو شبهات چه کمدنو دفع کوم کبیام تاسو دا حق نه انکار کوئی او زمان مسئله نمانی نو رز دا فیصله را روانه دا فیصله رز را روانه را ناغی نبی اصو کنکار کولی نشی قولی اجمعو بیننا ربنا رض را روانه ده یا اجمعو بیننا جمع بکی منگ لر رب زمنگا سمعی افتاو بیننا بیاو فیصلو کی زمنگ تر بیانزا بلکل مناسب فیصلا بلحقی بلکل مناسب آغا اللہ دی فیصلکو ان کے پوی ذات قول رونی اللذینا نتیجہ دا دلائلو ما خود دلائل بیان کرل عقلیه میں بیان کرل نقلیه میں بیان کرل جواب دا شبہات ہوشو او سم توائی چیارا دا سفارشیان دی هاولائی شفاونا انداللہ نزدن دلیل غوارم زدتب دی اخپلا مسئلہ دلیل روڑا ما خوویل چی دا سفارشیان ندی کارساز متصرف ندی تا سر چی کندنو پا دی اخپلا خبر اس دلیل لی قل ارونی الذین علاقتم بی شرکاء قل ارونی الذین وردوایا اخی ما تب دلیل ارونی اعلمونی بالحجت والدلیل آلو سوی ارونی او خیمات پا دلیل آکسان تاسو یو ذکری دی دا اللہ سر شریکان ما سر پا دلیل او خیمی چی دا شریکان دی دا چی کمدنو سو شیری شریکان ارونی دو مفول غواری الحقتم ام مفول غواری دا دوارو پا شرکا بانی جگڑا شرکا بانی دوارا نخطی دی تنازوی دا جنگ دی نو ارونی اللذین الحقتم بی شرکا شرکا دا شرکا دوز اللہ حسل کی او خیمات آکسان چه تاسیو ذکری دا اللہ سر شریکان نو مات او خی چه دا شریکان دی دا مات او خی پا دلیل چه دا سی شری شریکان کلا بالکل نا دلیل چرده دی شرک بی دلیل دی پاگی بانی دلیل نشتا دی بلو اللہ العزیز الحکیم بلکہ آغا اللہ ری زوراور آغا جکم دنو تاز تباکول شی و چه فوراً سزا نظر کئی نو علا حکیم دی حکمت والا دی و همار صلناک اللہ کافتل لنناس دا جی کم دنو مسئلہ دا رسالت راوڑا اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر چه دا خبری کئی دا اللہ را طرف نا معمور دی پدی بانی دا اللہ را طرف نا مقرر شوی دی او تا استدا دلائل بیانی تا استدا زیری او خوشاله ورس بیانی ہمار تلنا کا او نمیر آلی گلی تالرا اللہ کا فتل الناس یو مانا اللہ کا فتل الناس فمزد دبازو کا فتن حال دید لناس نا چه چا ویلیو چه پا مجرور بانیم حال مقدم که دلشی لکه ابن مالک الفیه کی ویلیو تو کا فتن پا مانا دی جمعیان یعنی لناس جمعیان ہمار تلنا کا او نمیر آلی گلی تو مگر طول خلق لا تو کافتن دل الناس نحال شو دویم جمهورو اینو مقدم کی گی دا ارسلنا کا دا پار مفول مطلق دے یو مانا وما ارسلنا کا الا رسالتن کافتن للناس نمیرا لے گلے تو مگر پدا سے پیغمبر آئی چی پورا دا دا پار دا طول انسانانو دا سه پیغمبری دا چه طول و خلق و لسده درم کافتن حال دل کازر کنه او تار تانیس نده تار مبالغی ده وما ارسلنا که او نمیرا لگلی تو مگر پدا سه حال کی چه تو پوره خلق و لا کافتن لناس چه تو بلکل پوره چال را خلق و لا سلو رو مانا کف یا کفو دا پا مانا دا بندی دلو بانی را دی تو کاف پتن پا مانا دا بندون کی پا ما ارسلنا کا او نمیر آلی گلی تو الا کاف پتن لنناسی مگر بندون کے خلقو لرا دا کفر و دا شرکنا دا شرکنا منکون کے و بندون کے الا کاف پتن لنناس یا کاف پتن پا مانا دا جامعان او نمیر آلی گلی تو مگر را غنده اون که خلق کولا را پا یو دین چه خلق پا یو قانون پا یو دین بانی طول سکی راجمه کی وحدت الادیان جوڑ کی وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیر و نذیر زیر ورکو ان که رو ان که ولیکن اکثر الناس العالمون خوزیات دخل کن آغی پوئی گینا آغی پیغمبر نپیجنی ولیکن اکثر الناس خوزیات دخل کن آلائی علمون اغای نپویگی ویا قولونا او سورنا دا نپوی دوی او خبر دادا چه دی دا قیامت مطالبه شروع کی او دا سی عظیم استاین انکار کی قیامت نمانی نزکا دا پیغمبر نه انکار کی او وای دی متاز الوادو کلبوی دا دوڑا دباو دا تا جی کم دوڑا دباو شروع کری دی او دا وی قیامت تی اوچتای ار اخلاسای دی دا بکلی رو ویا کولو نوائی دی مطا دلوادو کلبو ایدا دولاو دباو یادا لوزو وادا کتاسو رشتی نیئیم و تووایا تاسو را چکم دنو وادا دا داغا وردی لا تستاخرونانو ساتن چنبرو سکی گی تاسو داغین یو گرائی و لا تستقدیمون او نو مخی کی گی تاسو یعنی پا مقرر تیم برازی داغی دا پارا وقت مقرر دی نتی مخی کی دلشی او نو چه کمدنو داغی نرستو که دلشی نو خدا ده چه تیاره ولو کئی مقرر وقت پانی برازی تیاری پزای بانی تاسو انکار کوئی او تاسو چه کمدنو داغوائی چه منگا ایمان نرادو و آخر دا